Jupiter și câteva alte lumi. Înainte de a intra în detaliile revelațiilor pe care spiritele ni le-au făcut asupra stării diferitelor lumi, să vedem la ce consecință logică putem ajunge noi înșine și doar prin propriul raționament. Am dorit să facem referire acum la scala spiritistă dată în numărul anterior, rugăm persoanele care doresc să aprofundeze în mod serios această nouă știință, să studieze cu atenție acel tablou și să-l penetreze. Ei vor găsi acolo cheia mai multor mistere. Lumea spiritelor se compune din sufletele tuturor oamenilor de pe pământ și din alte sfere, degajați de legăturile corporale. De asemenea, toți oamenii sunt animați de spirite incarnate în ei. Prin urmare, există solidaritate între aceste două lumi. Oamenii vor avea calitățile și imperfecțiunile spiritelor la care sunt uniți, spiritele vor fi mai mult sau mai puțin bune sau rele, conform progresului pe care l-au făcut în timpul existenței corporale. Aceste câteva cuvinte rezumă întreaga doctrină. Cum actele oamenilor sunt produsul liberului său arbitru, ei poartă peceta perfecțiunii sau imperfecțiunii spiritului care le solicită. Prin urmare, ne va fi foarte ușor să ne facem o idee de starea morală a oricărei lumi, conform natura spiritelor care o locuiesc. Am putea, într-un anumit fel, să descriem legislația sa, să trasăm tabloul utilităților, obiceiurilor și relațiilor lor sociale. Să presupunem, deci, un glob exclusivamente locuit de spirite din clasa a noua, de spirite impure și să ne transportăm acolo prin intermediul gândului. Vom vedea toate pasiunile dezlănțuite și neînfrânate, stare morală în ultim grad de abrutizare, viața animală în toată brutalitatea sa, fără legături sociale. Pentru că fiecare trăiește și acționează pentru el însuși și pentru a-și satisface apetitul său grosolan, egoismul împărățește acolo ca suveran absolut și poartă cu el ura, invidia, gelozia, lăcomia și crima. Să trecem acum într-o altă sferă, unde se găsesc spirite din toate clasele celui de-al treilea ordin, spirite impure, spirite legere, spirite pseudosavant, spirite neutre. Știm că în toate clasele acestui ordin răul domină, dar fără să aibă gândul de bine, cel al răului descrește pe măsură ce se îndepărtează de ultimul rang. Egoismul este întotdeauna principalul mobil al acțiunilor, dar obiceiurile sunt mai suave, inteligența mai dezvoltată, răul este puțin deghizat, el este adornat și machiat. Tocmai aceste calități dau naștere la un alt defect, cel al orgoliului, pentru că clasele mai elevate sunt destul de luminate pentru a avea conștiința superiorităților, dar nu suficiente pentru a înțelege ce le lipsește. De aici, tendința lor la sclavismul claselor inferioare sau a raselor mai slabe pe care le țin sub jugul lor. Nu au sentimentul de bine, nu au decât instinctul de eu și folosesc inteligența lor în a profita să și satisfacă pasiunile lor. Într-o astfel de societate, dacă elementul impur domină, va înrobi pe celălalt. În caz contrar, cei mai puțin răi vor încerca să-și distrugă adversarii se, în toate cazurile, va fi o luptă, o luptă sângeroasă, o luptă de exterminare, pentru că sunt două elemente care au interese opuse. Pentru a proteja bunurile și persoanele, vor fi necesare legi, dar aceste legi vor fi dictate de interesul personal și nu de justiție. Cel mai puternic le va face în detrimentul celui slab. Să presupunem acum o lume în care, printre elementele rele pe care tocmai le-am văzut, se găsesc unele de al doilea ordin, atunci, în mijlocul perversității vom vedea că apar anumite virtuți. Dacă cei buni sunt în minoritate, ei vor fi victimele celor răi, dar pe măsură ce preponderența lor crește, Legislația va fi mai umană, mai echitabilă, iar caritatea creștină nu va fi pentru toți o literă moartă. Din acest bine se va naște alt viciu. În ciuda războiului pe care cei răi declară fără încetare celor buni, ei nu se pot abține să-i stimeze în forul lor interior, văzând ascendentul virtuții asupra viciului și neavând nici forța, nici voința de a o practica, ei încearcă să o parodieze și își pun mască. De aici ipocriția atât de numeroși în fiecare societate în care civilizația este imperfectă. Continuând călătoria noastră printre lumi, să ne oprim în aceasta care ne va da puțin răgați de la tristul spectacol pe care tocmai l-am văzut. Ea nu este locuită decât de spiritele din cel de-al doilea ordin. Ce diferență! Gradul de purificare la care au ajuns exclude printre ei orice gând rău și numai acest cuvânt ne dă o idee de starea morală a acestui loc fericit. Legislația este foarte simplă acolo, pentru că oamenii nu trebuie să se apere unii de alții, nimeni nu vrea să-i facă rău aproape lui său, nimeni nu își însușește ceea ce nu îi aparține, nimeni nu caută să trăiască în detrimentul vecinului său. Totul respiră bunăvoință și iubire, cum oamenii nu caută să-și facă rău, nu există ură, egoismul este necunoscut și ipocrizia ar fi fără obiectiv. Cu toate acestea, acolo nu împărățește egalitatea absolută, deoarece egalitatea absolută supune o identitate perfectă în dezvoltarea intelectuală și morală, vedem, prin intermediul scalei spiritiste. Ca al doilea ordin cuprinde mai multe grade de dezvoltare, prin urmare, vor exista în acea lume inegalități, pentru că unii sunt mai avansați ca alții, dar, cum printre ei doar există gândul de bine, cei mai elevați nu vor concepe orgoliul și nici ceilalți gelozia. Cel inferior înțelege ascendența superiorului său și se supune. Pentru că acea ascendență este puramente morală și nimeni nu o folosește pentru a o prima. Consecințele pe care le tragem din aceste tablouri, deși sunt prezentate de o manieră ipotetică, nu sunt perfectamente raționale și oricare poate deduce starea socială a unei lumi oarecare în conformitate cu proporția elementelor morale din care se presupune că sunt compuse. Am văzut, abstracție făcând revelația spiritelor, că toate posibilitățile sunt pentru pluralitatea lumilor. Acum bine, nu este mai puțin rațional să gândim că nu suntem toți în același grad de perfecțiune și că, din acest motiv, supozițiile noastre s-ar putea să fie realități. Noi nu cunoaștem decât o singură manieră pozitivă, a noastră. Ce rang ocupă în această ierarhie? Vai, este suficient să considerăm ce se întâmplă acolo, pentru a vedea că este departe de a merita primul rang și suntem convinși că citind aceste rânduri și-a marcat deja locul. Când spiritele ne spun că lumea noastră este, dacă în ultima, cel puțin printre cele din urmă, că din nefericire, bunul simț ne spune că nu se înșală, avem multe de făcut pentru a o eleva la rangul celei pe care am descris-o. Ultima dată și-am avut mare nevoie ca Hristos să vină să ne arate calea. Cât despre aplicația pe care noi o putem face din raționamentul nostru cu referire la diferitele globuri ale vârtejul nostru planetar, noi nu avem decât învățătura spiritelor, cu toate acestea, pentru oricine nu admită decât probele palpabile, este pozitiv faptul că afirmația lor, în acest sens, nu are certitudinea experimentării directe. Totuși, nu acceptăm noi cu încredere în fiecare zi descrierile pe care călătorii le fac despre regiunile pe care noi nu le-am văzute niciodată, dacă noi ar trebui să credem doar ceea ce vedem, nu am crede mare lucru. Ceea ce dă aici o anumită greutate la ceea ce spun spiritele, este corelația care există între ele, cel puțin în ceea ce privește punctele principale. Pentru noi, care am fost de 100 de ori martori la aceste comunicări, care l-am putut aprecia în cel mai mic detaliu, care am scrutat pe cel puternic și pe cel slab, observând similitudini și contradicții. Noi găsim toate caracterele probabilității, totuși, noi le dăm doar ca beneficiu de inventariere și ca titlu informativ, la care fiecare este liber să-i atașeze importanță care o judecă apropiată. Conform spiritelor, planeta Marte este chiar mai puțin avansată ca Pământul, spiritele care sunt încarnate acolo par a aparține aproape în mod exclusiv clasei a noua, cea a spiritelor impure. Astfel încât primul tablou prezentat mai sus ar fi imaginea acestei lumi. Mai multe globuri mici sunt, în câteva nuanțe, apropiate aceleiași categorii. Iar, Pământul vine după, majoritatea locuitorilor se aparțin în mod incontestabil tuturor claselor celui de-al treilea ordin și o mică parte la ultimele clase al celui de-al doilea ordin. Spiritele superioare de la a doua și a treia clasă îndeplinesc câteodată aici o misiune de civilizare și progres și sunt excepții. Mercur și Saturn vin după Pământ. Superioritatea numerică a spiritelor bune dau preponderență asupra spiritelor inferioare, de unde rezultă un ordin social mai perfect, cu relații mai puțin egoiste și în consecință, cu o condiție existențială mai fericită. Luna și Venus sunt mai mult sau mai puțin în același grad și din toate aspectele, mai avansate ca Mercur și Saturn. Iunona și Uranus ar fi chiar mai superioare a celor din urmă. Se poate presupune că elementele morale ale acestor două planete sunt formate din primele clase ale celui de-al treilea ordin și marea majoritate a spiritelor din cel de-al doilea ordin. Oamenii sunt infinitamente mai fericiți acolo decât ca pe Pământ, din acest motiv. Nu trebuie să susțină aceeași luptă, nici să îndure aceleași tribulații și nu sunt expuși la aceleași vicisitudini fizice și morale. Din toate planetele, cea mai avansată este, în toate privințele, Jupiter. Acolo este împărăția exclusivă a binelui și a justiției, pentru că există doar spirite bune. Ne putem face o idee de starea fericită a locuitorilor se din tabloul pe care l-am prezentat despre o lume locuită fără a împărți spiritele celui de-al doilea ordin. Superioritatea lui Jupiter nu este numai în starea morală a locuitorilor se, este, de asemenea, și în constituția lor fizică. Aceasta este descrierea care ne-a fost dată despre această lume privilegiată, unde regăsim marea majoritate a oamenilor de bine care au onorat Pământul nostru cu virtuțile și talentul lor. Conformația corpului este aproximativ la fel ca pe Pământ, dar este mai puțin materială, mai puțin densă și de o greutate specific mai ușoară. În timp ce noi ne târâim de un mod penibil pe Pământ, locuitorii lui Jupiter se transportă dintr-un loc în altul atingând doar suprafața solului, aproape fără a se obosi, ca pasărea în aer sau peștele în apă. Cum materia care formează corpul este mai purificată, se disipă după moarte fără a fi supusă la descompunerea prin putrefacție. Acolo nu se cunosc majoritatea bolilor care ne afectează, mai ales cele care au sursa lor în excese de toate tipurile și în devastatoare pasiuni. Alimentația este relaționată cu acel organism eteric, nu ar fi suficientă de substanțială pentru stomacul nostru grosier, iar a noastră ar fi prea grea pentru ei, se compune din fructe și plante și, de fapt, acestea provin în mare parte din mediul înconjurător din care aspiră emanațiile nutritive. Durata vieții este în mod proporțional mult mai mare ca pe Pământ, media echivalează cu 5 secole de ale noastre. Dezvoltarea este, de asemenea, mult mai rapidă, iar copilăria durează abia câteva luni de ale noastre. Sub acel înveliș lejer, spiritele se degajează ușor și intră în comunicare reciprocă prin gândul lor, fără exclude însă limbajul articulat. Astfel, A doua vedere este pentru marea majoritate o facultate permanentă. Starea lor normală poate fi comparată cu cea a somnambulilor noștri lucizi. De aceea se manifestă nouă mai ușor decât ca celor care sunt încarnați în lumii mai grosire și mai materiale. Intuiția pe care o au de viitorilor și siguranța care le-o dă conștiința exonerată de rămușcări, face ca moartea să nu le cauzeze nicio aprehensiune, o văd venind fără teamă și ca pe o simplă transformare. Animalele nu sunt excluse din această stare progresivă, fără ca pentru aceasta să se apropie de cea omului, inclusiv în raport cu aspectul fizic, corpul lor, mai material se menține pe sol, la fel ca noi pe pământ. Inteligența lor este mai dezvoltată ca celor care sunt pe pământ, structura membrilor respectă toate exigențele de lucru, ei sunt responsabili pentru executarea lucrărilor manuale, sunt servitori și pioni. Ocupațiile oamenilor sunt puramente intelectuale. Omul este pentru ei o divinitate, dar o divinitate tutelară care niciodată nu abuză de puterea lui pentru a-i oprima. Spiritele care locuiesc pe Jupiter se complac în a satisface, atunci când vor să se comunice cu noi, generalmente, la descrierea planetei lor, iar când i-am întrebat motivul, ei au răspuns că este pentru a ne inspira iubirea de bine în speranța de a merge acolo într-o zi. În acest scop, unul dintre ei, care trăia pe pământ sub numele de Bernard Palis, celebrul olar al secolului al XVI-lea, a întreprins în mod spontan și fără a-i se solicită o serie de desene atât de remarcabile prin singularitatea lor, cât și prin talentul execuției și fiind de destinat a ne face cunoscut, în cele mai mici detalii, acea lume atât de străină și atât de nouă pentru noi. Unele dintre ele reconstituie personaje, animale, scene din viața sa privată, dar cele mai remarcabile sunt cele care reprezintă locuințele, adevărate capodopere care nimic de pe pământ nu ne poate da o idee, pentru că nu seamănă cu nimic din ceea ce cunoaștem, este un gen de arhitectură indescriptibilă, atât de originală și de armonioasă, cu o ornamentație atât de bogată și grațioasă, încât sfidează cea mai fecundă imaginație. Domnul Victorin Sardou, un tânăr scriitor prieten de-al nostru, plin de talent și viitor, dar în niciun caz de senator, a servit de intermediar. Palestina a promis o suită care ne va oferi într-un fel monografie ilustrată a acestei lumii minunate. Să sperăm că această curioasă și interesantă colecție, asupra căreia vom reveni într-un articol special consacrat mediumurilor de senatori, poate într-o zi o să fie dăruită publicului. În ciuda tabloului atrăgător care ne-a fost oferit, planeta Jupiter nu este cea mai perfectă dintre lumi. Mai sunt și altele, necunoscute nouă, care sunt mult mai superioare fizic și moral și a căror locuitori se bucură de o fericire mult mai perfectă. Acolo este casa spiritelor mult mai elevate, a căror înveliș enteric nu mai are niciuna din proprietățile cunoscute ale materiei. Am fost întrebați de nenumărate ori dacă gândim că condiția omului de pe pământ este un obstacol absolut pentru ca el să poată să treacă de pe pământ pe Jupiter fără intermediere. La toate chestiunile care atinge doctrina spiritistă, noi nu răspundem conform propriilor noastre idei, înaintea cărora suntem întotdeauna precauți. Ne limităm să transmitem învățătura care ne-a fost oferită, învățătură pe care noi nu am acceptat-o cu lejeritate sau cu entuziasm imprudent. La întrebarea de mai sus răspundem în mod clar, pentru că acesta este sensul formal al instrucțiunilor noastre și rezultatul propriilor noastre observații. Da, omul care a părăsit Pământul poate merge imediat pe Jupiter, sau într-o altă lume analogă, pentru că nu este singura din această categorie. Poate el avea certitudinea aceasta? Nu. Poate merge acolo, pentru că există pe pământ, deși în număr mic, spirite suficiente de bune și de materializate ca să nu fie deplasate într-o lume în care răul nu are acces. Nu are certitudinea, pentru că s-ar putea să și facă iluzii cu meritul său personal și pentru că, de asemenea, poate avea o altă misiune de îndeplinit. Cei care pot spera la această favoare nu sunt cu siguranță nici egoiști, nici ambițioși, nici avari, nici ingrați, nici geloși, nici orgolioși, nici vanitoși, nici ipocriți, nici senzualiști și nici unul dintre aceia care sunt dominați de iubirea bunurilor terestre, pentru aceasta ar putea fi totuși necesare lungi și dure probe, depinde de voința lor.